A tu krab! Kabanosy wieprzowe 5,55. Ale nie robił ciach! Wędliny Pikok w kawałku 20% taniej. Bo sobie uciął! Pikok 20% taniej. Komara! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kabanosy wieprzowe aż 175 gramów za 5,55. A wędliny marki Pikok w kawałku minimum 20% taniej. A krab śpi. Regulamin promocji dostępny na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Iwanka Kulewa, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Kto tu dziś będzie grał? Spróbują odgadnąć Piotr Stelmach i Grzegorz Hoffman. Widzę, że tu jest pożywka muzyczno-literacko-kulturalno. Bardzo. Kobieta czy mężczyzna, to trudno mi powiedzieć. Chociaż chyba bardziej kobieta. No to jest ktoś, kto na pewno dużo czyta. I to są, że tak powiem, książki z różnych półek, ale na pewno tych, które znajdują się wysoko. Alabama Song, ale nie w wersji jakiejkolwiek teatralnej, ani nie w wersji grupy The Doors, tylko Davida Johansena. To też jest spore zaskoczenie. To znaczy, że ktoś, z kim tu mamy do czynienia, ewidentnie do muzyki przywiązuje dużą wagę i jest mu ona bardzo bliska. Jest to osoba na pewno z szerokimi horyzontami. Jest to osoba, która raz delikatna, raz taka mocno stojąca na ziemi. Uwielbia poezję. To nie mam żadnych wątpliwości co do tego, bo jeżeli się w takim zestawie umieszcza Kasię Nosowską, Nika Cave'a, jeszcze Julię Marcel, i Ulę Dudziak, to muszą to być zainteresowania, które nie idą tylko i wyłącznie w kierunku muzycznym, ale tam literatura, że tak powiem, się ściele gęsto. Poezja śpiewana, nazwijmy to tak, czy bardziej może piosenka aktorska, Szymon Zychowicz, czy Karolina Czarnecka, czy Joanna Kulik, to właśnie ten kierunek tak między poezją śpiewaną a piosenką aktorską. Więc krótko mówiąc, też tutaj trochę mi się teatr rysuje, że teatr też jest bliski tej osobie. Taki temperament poetycko zdecydowany, ale i gdzieś tam romantyczny pod spodem. I wcale bardzo nie trzeba głęboko się dokopywać, żeby ten romantyzm stamtąd wydobyć. No to strzelę. Baszka? Nie powiem, że na pewno to jest, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to była Baszka. Baszka, ale czad. No, zestaw szokujący, naprawdę fajny. Bardzo niegrzeczna czasami, czasami bardzo grzeczna, wręcz eteryczna. Mam nadzieję, że eter to dobrze zniesie. Ojej. Barbara Marcinik. O, bardzo dziękuję. Baszka to ledwie zniosła. Oj, tak, tak, tak. Gratuluję oczywiście kolegom przenikliwości, analizy, no niemal na poziomie pracy doktorskiej. Chociaż na tym etapie, Tomek, no, odgadnięcie nie było takie trudne. No myślę, że nie, tym bardziej, że tutaj aktorskie wątki cię zdradzały w sposób błyskawiczny. Ale ja chciałabym coś powiedzieć na wstępie. Przede wszystkim jestem absolutną wielbicielką tej naszej, tej twojej wakacyjnej audycji. No naszej trójkowej. To jest przebój lata, proszę państwa. Gdyby była taka lista, to proszę na nią głosować, na tę audycję. No ma ona, Tomku, chyba jedną wadę, że nie da się jej powtórzyć. No można ewentualnie kontynuować do wyczerpania zasobów ludzkich. No ale potem można wrócić. Parę osób, właściwie 3/4 gości w tej audycji mówiło po powieściu ze studia. No i tak, wybrałem tyle piosenek. Udało się zmieścić połowę. Dlaczego tak krótko? Więc dlaczego nie? Za rok możemy do tego wrócić. Śmiało. Wybór miałam potwornie trudny, bo może państwo tego nie wiedzą, ale ja zawodowo z muzyką jestem związana w trójce od drugiej połowy lat 80. To właśnie Paweł Sztompkę wrzucił mnie na głęboką wodę i po pierwsze zrobił ze mnie, mówiąc brzydko, oprawcę muzycznym, muzyczną. O, tak, to było paskudne słowo. Oprawczynię muzyczną. A po drugie, pierwsza audycja, jaką zrealizowałam na żywo, to była audycja muzyczna. Nocna oczywiście i potwornie wtórna, ponieważ moim mistrzem był Piotr Kaczkowski, więc była to bardzo kaczkowska zarazem audycja muzyczna. No, trzeba było wielu lat, żeby dorobić się własnego gustu muzycznego. Takie były audycje w trójce między dniem a snem i między snem a dniem rano. To między dniem a snem oczywiście. To była, nie wiem, pierwsza w nocy, jakoś tak. No a od 15 lat oprawiam muzyką wszystkie książki w trójce. I tutaj głównie oczywiście słucham muzyki instrumentalnej. W związku z tym Od takich zaczniemy. No tak, tak, tak. Na dobry, chociaż bardzo mroczny początek, utwór Bez słów. Gra dla Państwa Barbara Marcinik. Jeśli mają Państwo do Baszki jakieś pytania, to czekamy na maile i telefony. Ja tu gram, @polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Pan Marek napisał, że jeśli zabraknie już redaktorów w Trójce, którzy mogli puszczać swoją muzykę, to on może przyjść sam. Ma parę płyt, także poradzi sobie. Bardzo nam miło. I proszę Państwa, to była muzyka filmowa, minimalistyczna, w dodatku wykonana przez Kronos Quartet. Z pewnością nie należy do najbardziej przebojowych, ale w nocy czy przy okazji świąt odważam się po tę muzykę sięgać. Requiem for a Dream, film Darrena Aronofskiego, starutki z początku tego wieku. Muzykę tę napisał Clint Mansell. No i właśnie, jaką podjęłam decyzję? Pomyślałam sobie, że tak, stosunkowo albo bardzo nawet nowa muzyka teatralna, albo jeżeli filmowa, to bardzo stara. No oczywiście nie z lat 30., aczkolwiek, o, uprzedziłam fakty. Ale do tej starej muzyki filmowej mamy chyba większy sentyment niż do nowej. No tak. Bo te filmy dzięki muzyce często powracają. Często piosenka powoduje, że sięgamy po obraz, którego nie widzieliśmy długie lata. Oczywiście. I to ta muzyka oryginalna, jak i składanki. No ale to wszystko dzięki właśnie wymienionemu już przeze mnie dzisiaj Pawłowi Sztompkę, który no, nie pracuje już w Trójce, ale przez lata też uczył mnie słuchać muzyki. No i dzielił się ze mną różnymi płytami, wiele z nich od niego pochodzi. Niektóre pożyczyłam, nie zwróciłam do dzisiaj, Pawle. Jeszcze kilka leży w jego starym pokoju, także jakby co, to ma po co wracać. A ja tam mogę jeszcze zajrzeć. No to teraz, skoro była filmowa, to będzie teraz teatralna. Nie została wydana na płycie, więc jakość jest jaka jest. No i jest to zdecydowanie piosenka osaczyła mnie wiosną tego roku. Ustniki trąbek dmucha wiatrem śmierć i z membran werbli wytrzepuje gradem kurz. Ten koncert słyszysz go od chwili, gdy odziałeś ducha w kombinezon ciała. I gdy skupiona dyrygentka śmierć batutą błyskawicy rozpoczyna tak, tańczymy życie wy, stukując rytm stopami, pulsem sącząc mleko czerni. Czarne mleko poranku, pijemy je wieczór, pijemy je w południe, o świcie pijemy, pijemy je nocą, pijemy, pijemy, pijemy, pijemy, pijemy, przyrody alt, sopranu naszych śmiechów, prześliczny dźwięk rozpaczy naszej ponury bas. Od fundamenta aż po kodę trwa kunsztowna tkana z wszelkich dźwięków fuga. Tańcz, wystukuj rytm do końca i od początku sącząc mleka czerni. Czarne mleko poranku, pijemy je wieczór, pijemy je w południe, o świcie. Sporo maili w sprawie Kronos Quartet, który robił wrażenie. Są takie osoby, które napisały, że miały ciarki na plecach. No tak, ja też mam do dzisiaj, ja to już który rok z rzędu. A co do utworu, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, ja mówiłam, że nie najlepsza wersja, no ta była akurat bardzo dobra, tylko no, mogli byli państwo zwrócić uwagę na to, że lekko zabrudzona. I tak miało być. Od kiedy Teatr Imka udostępnił nam ten utwór w wykonaniu Kasi Nosowskiej, no jest moją taką nową obsesją. A Kasi występ w spektaklu Maji Kleczewskiej Cienie Eurydyka mówi, według Jelinek stanowi brylant w tym niełatwym przedstawieniu. Jeszcze powiem, że inspiracją dla Kasi Nosowskiej był mroczny wiersz Paula Celana Fuga śmierci. No więc mieliśmy już rekwiem, mamy fugę. Kaśka zawsze była mroczna. No tak. Tak, tylko że no, ten utwór jeszcze nie jest przebojem. Mm. Tak? Jeszcze nie był na listach przebojów, jak sądzę, jeżeli będzie to tylko u nas, bo tylko nam udostępniono, przynajmniej na pierwszym tym etapie pokazywania spektaklu w IMCE. Bo to jest koprodukcja, przypomnę, z Teatrem Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. No to teraz, skoro państwo jeszcze nie dzwonią... 22 i 7 trójek. To będzie utwór filmowy oczywiście, bo jest taka przeplatanka, znany doskonale, tyle że wykonawczyni zapomniana. Thank you. Jadę samochodem, po prostu pracować nie mogę. Pozdrawiam panią Basię serdecznie. Uderza w moje klimaty i naprawdę pracować się nie chcę, tylko słuchać waszej audycji. Serdecznie pozdrawiam, Maciej z Bydgoszczy. 22,7 tryk, albo ja tu gram małpa.polskiradio.pl. Pani Magda pisze, jak można ludzi w samo południe do dreszczy doprowadzać przy radiu. Pozdrowienie również do jesienno-deszczowej Bielska-Białej. Też słuchacz Zbyszek pisze, że muzyka idealnie wpisuje się w klimat dzisiejszy. No ja bardzo paniom i panom bardzo dziękuję i dziękuję za odpowiedź na moje pytanie, czy można słuchać nocnej muzyki tuż po południu. A przed chwilą film stary, bo z 90 roku i Julie Cruise pracowała głównie z Davidem Lynchem i z Angelo Badalamentim, stąd może zapomniana wokalistka, aktorka. No to co, możemy wrócić do teatru? No wróćmy do Teatru Polskiego. Mm-hmm. Do Ateneum dokładnie. Do teatru? No właśnie, zdradziłeś już coś, nie? Ale tylko dodam, że to jest naprawdę nagranie ze sceny. No, tak jak w poprzednim przypadku pracowano troszkę nad tą wersją, którą przysłano do radia, tak tutaj zdecydowanie jest to ze sceny, więc może nie wszystko będzie słychać, ale utwór jest niesamowity. Czy ty byłaś tą osobą, która otrzymała mikrofon? Nie. Utwór jest niesamowity. No i kolejny cudny głos żeński. Hitlerek usiadł z wrażenia, zadumał się i zaśpiewał. Pływa szybko życie, jak potok mija czas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. I nasze młode lata popłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Więc póki młode lata, póki wesołe dni, to niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. Choć pamięć po nas zginie już za niedługi czas, niech piosenka w dal popłynie, póki jesteśmy wraz. Są podobno firmy, które do miejscowości kąpielowych posiadających kasy na gry dostarczają garbusów, wydzierzewiają tam dla nich kioski z napojami. I tak na przykład mały garbusek przy drodze do kasyna sprzedaje limoniadę. Mimo horrendalnie wysokich cen, natłok w tych kioskach jest ogromny. Setki wytwornych panów i eleganckich dam po drodze do salonów, gdy tam wstępuje. Myślicie, że dla ochłody? Nie. Robią to po to, aby końcem palca dotknąć garbu małego sprzedawcy. Podobno ma to przynosić szczęście przy zielonym stole. Jak widzicie, nawet kalectwo może być przystosowane na pożytek cywilizacji. A jeśli losu koło złączy zerwaną nić, będziemy znów pospołu śpiewać, marzyć i śnić. Może już jutro z trzaskiem zawali się nasz świat i może jeszcze wojnę obwieści nam dziś pad. I może jeszcze wojnę obwieści nam dziś pad. Chciałem przekazać pani Barbarze, że tą muzykę, którą dzisiaj puszcza w dzisiejszej audycji, to jest chyba jedna z najlepszych audycji muzycznych, jaką słyszałem przez ostatnie 2 lata chyba w Trójce. Także gratuluję gustu i trzymam kciuki i myślę, że będzie pani częściej puszczała muzykę w tym radiu. 22,7 trójek. Baszka za nie mówiła, ale skoro nam się myli dzień z nocą dzisiaj, to teraz się będzie myliło lato z zimą. Serdecznie pozdrowię, więc łąki, góry oraz Kaszuby. Pani Kasia pisze, proszę podziękować pani Baszce za wspólnie spędzone święta. Bywały wspaniałe, choć bywały samotne. No tak. Ja też kiedyś spędzałem z tobą święta na odległość. Tak, to prawda. Dawno, dawno temu ja byłem w Los Angeles. Za granicą wy. Mhm. Byłem w Los Angeles, Baszka do mnie dzwoniła, ja ledwie wstałem z łóżka, Baszka mówi, że to już wieczór, święta. No ja miałam wieczerzę wigilijną, a ty jadłeś już śniadanie. No nawet jeszcze nie. Przed śniadaniem. Proszę państwa, a to co przed chwilą, to był dowód na to, że można zrobić bardzo ambitną piosenkę z biesiadnej pieśni. Niech no tylko zakwitną jabłonie w Teatrze Ateneum, jak Tomek zauważył. Wojciech Kościelniak zrealizował ten spektakl w 50 lat po tym, jak prapremierowo zagrano musical, można powiedzieć, Agnieszki Osieckiej w tymże właśnie teatrze. A do Joasi Kulik, jeżeli pozwolisz, Tomku, opowiem, śpiewającej trafiłam nie przez teatr, tylko przez film. Po prostu usłyszałam ją i zobaczyłam oczywiście na Festiwalu Filmów w Gdyni. Chyba w zeszłym roku, tak, po raz pierwszy. Ona śpiewała w filmie Ida. No i potem dopiero zobaczyłam ją w teatrze. No i od tego czasu jest jedną z moich ulubionych aktorek i myślę, że państwo też coś z tego będą mieli, bo już rozmawiamy na temat czytania książki w Trójce. No a ten garbusek z kąpieliska, jak państwo sądzą, którego kąpieliska? Można odgadnąć. Garbusek, który stał w takiej budce z limoniadą i można go było dotknąć przed wejściem do, ułatwię, Casino Hotel. Mogę zapowiedzieć następną piosenkę? Czekam, nie chcę ci przerywać. Dokładnie opowiadasz, że boję się wejść w słowo. Za dużo dobrego, jak na śniadanie dla mnie. A więc teraz będzie muzyka filmowa. Uwaga, przełamujemy falę pięknych żeńskich głosów, ale to nie będzie z filmu Przełamując falę. It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it, the whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered in shards of broken glass, and all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames, and the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you, sin. Till the end of the world, with your eyes black as coal and your long, long dark hair. Some things we plan, we sit and we invent and we plot and cook up. Others are works of inspiration, of poetry. And it was this genius hand that pushed me up the hotel stairs to say my last goodbye to a hair white as snow and her pale blue eyes, saying, I gotta go, I gotta go. The bomb in the bread basket are ready to blow. In this town of men with big mouths and no guts, the pencil seller's dog spooked by the explosion, leaping under my wheels as I careered out of Longwood on my way to you, waiting in your dress of blue. I said, thank you, girl. Thank you, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal. And with the horses prancing through the fields, with my knife in my jeans and the rain on the shield, I sang a song for the glory of the beauty of you, waiting for me in your dress of blue. Thank you, girl. Thank you, girl. Pani Basiu, kocham Panią. Dziękuję serdecznie za wszystko, co Pani zrobiła dla mnie osobiście. Wspaniała muzyka, wspaniałe audycje, cudowne. Słucham Panią od 10-leci. Znany Pani Michał Krapowski, który się z Panią spotkał w Krakowie wiele razy i dzwonił do Trójki. Z jakich 10-leci, Baszka? Przecież masz 18 lat dopiero. Panie Michale. 22,7 Trójek. Pozdrowienia z Kielc, z Głogowa, z całej masy różnych miejscowości. Również taki list przyszedł. Dzień dobry, prowadzący. Bardzo proszę was, byście pozdrowili pana Andrzeja Mary, trenera, który właśnie słucha was, a ja za ścianą podsłuchuję waszą audycję. Jesteśmy właśnie na obozie treningowym w Sławie i już jutro wyjeżdżamy. Niestety pogoda dzisiaj nie dopisuje i odpoczywamy w domkach. Roman. Pozdrawiamy pana Andrzeja. Pozdrawiamy. I kolejny utwór? Już. Zapowiadaj. Tak. Więc stare filmy i nowe spektakle. Przed chwilą Nick Cave and the Bad Seeds ze ścieżki do filmu Wima Wendersa Until the End of the World. No to idźmy za ciosem i jeszcze raz męska reprezentacja. Well, it's summer in Seattle, and the moon is full of rainbows. When it's summer in Seattle, then we go through many changes. When it's summer in Seattle, then all I really know is that I truly am. In the summer in Seattle, in the summer in Siam, in the summer in Siam. Thank you. chciałam podziękować serdecznie za wszystkie audycje, przede wszystkim kulturalne, za wieczorne relacje. Ostatnio z Transatlantyku słuchałam tego z uszami stojącymi, a dzisiejsza audycja też ma cudowny klimat, ta muzyka, a ta Kalina Jędrusik to już w ogóle całować. Taki gust to może mieć tylko pani Barbara Marcinik. Jeszcze raz dziękuję. To prawda, Joanna Kulik zrobiła piosenkę Upływa szybko życie na wielu osobach duże wrażenie. Pan Paweł z Łowicza pisze... Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Pan Paweł pisze, czy ten odcinek będzie zarejestrowany na jakiejś płycie pani Baszki? Moja życiowa playlista zmieniła się od dzisiaj. Cudownie, chyba będę musiała zacząć studiować prawo, żeby dowiedzieć się, jak z prawem autorskim na ten temat. Są specjaliści od fotografii, również w Polskim Radiu, którzy sobie radzą z takimi życzeniami bez problemu. Bardzo dziękuję za propozycję. Mogą sklirować, jak to się ładnie mówi, te utwory błyskawicznie. Tak? Oczywiście. Człowiek uczy się całe życie. A przed chwilą z filmu o ciemnoskórym malarzu, prekursorze graffiti, to Jean-Michel Basquiat. A skoro już roztańczyliśmy się, Tomku, to, ale będzie przewrotka. Ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci. Ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali. L'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà, oggi ritorni da lei. Primo maggio, suo coraggio io ti quando non c'ero e le lenzuola di lino, dammi il sonno. Thank you. Panie Tomaszu, ja bardzo się cieszę, że to co najlepsze zostawia pan na koniec. I serdeczne pozdrowienia dla pani Barbary. Pani Ania pisze, od 40 minut próbuję wstać z krzesła i zrobić sobie herbatę, ale nie mogę się oderwać od radia. Nie chcę stracić ani sekundy audycji. Cudna muzyka, każdy utwór piękniejszy od poprzedniego, ale to jeszcze nie ostatni mail. Sporo i w ogóle się bardzo dzisiaj. Bardzo, bardzo. Pan Tomek pisze, od 40 minut zupełnie przestałem pracować, tylko słucham. Wstaję się u szefów. Proszę, proszę wybaczyć tym, którzy przestali pracować. To powiedz coś o tym Totsim. No właśnie. To zupełnie nie z miłości do włoszczyzny, tylko z miłości do moich przyjaciół z Sopotu. Przepraszam, jedna dedykacja. A brawurowo ten utwór... A ja już myślałam, że chcesz mnie do tańca sprowokować faktycznie, a tu nic. Też. A brawurowo ten utwór śpiewa zespół TR Warszawa w spektaklu Nietoperz Kornela Mundruco. Pastisz operetki Zemsta nietoperza Jana Strausa syna. Wersji ze spektaklu niestety nie posiadamy, no więc wystąpili państwo Umberto Tozzi i Monika Bellucci. Dla panów wrażliwych na wdzięki. Bardzo dziękuję Wojtkowi Doroszowi przy okazji, bo gdyby nie on, to ja bym zupełnie tego nie była w stanie technicznie ogarnąć. No a sam spektakl Nietoperz jest świetny, genialny, choć okrutny, z 2012 roku i teraz już same ciosy, żeby się jeszcze z dwa przynajmniej zmieściły. Muzyka gorączki sobotniej nocy. Szkoły iść chciał. Dealer sprzedał za rogiem mu działki trzy, jedną gratis uczciwie mu dał. Hera, koka, hasz, LSD, ta zabawa po nocach się śni. LSD, hera, koka i hasz, podziel się z kolegami czym masz. Wpadł w słuszny gniew. Czemu chcesz samolubie sam ćpać? Cały towar niesprawiedliwości wbrew. Wszystkim uczniom porówno masz dać. Hera, koka, hasz, LSD, ta zabawa po nocach się śni. LSD, hera, koka i hasz, podziel się z kolegami czym masz. To wspaniały był i oryginalny gest. Odpór tu szkoła powinna dać. Jimmy wraz z kolegami już w raju. Jest! Wszyscy święci zaczęli z nim ćpać. Hera, słów do pani Basi chciałem powiedzieć, że też właśnie nie pracuję już od pół godziny, odkąd zacząłem słuchać audycję. Mam nadzieję, że audycja Ja tu gram będzie też kontynuowana po zakończeniu wakacji, że to nie tylko taki projekt wakacyjny. To projekt wakacyjny, jutro ostatnie wydanie. No niestety, bardzo mi też, bardzo, bardzo. No może pójdziemy z delegacją do pani Magdy i coś wymyślimy, jakiś wariant. Ale kiedy coś na chwilę zejdzie z anteny, to potem się za tym tęskni, więc może to jest dobry pomysł, żeby wrócić za rok na przykład w wakacji do tej audycji, ale to nie my układamy ramówkę. A? Może w przyszłości. Proszę państwa, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Karolinę Czarnecką na PPA we Wrocławiu, natychmiast przyznałam jej swoją nagrodę, to znaczy odtworzyłam jej wykonanie coveru pieśni Tiger Lilies w Trójce pod Księżycem. No oczywiście Tiger Lilies nagrali utwór pod tytułem Heroina i Kokaina. Nagrody od jurorów nie otrzymała Karolina, ale zaczęła królować w internecie. Fani do tego stopnia, tak, do tego stopnia, że podobno nawet zebrała pieniążki fundusze na teledysk. Swoją... Nie wiem, tak? Spektakl też, tak? Nie, wydawało mi się, że na płytę, a to musimy sprawdzić. Teledysk jest przeokropny, to znaczy przerażający. No i tyle o Karolinie. Aha, jeszcze mogę powiedzieć, że w Sopocie wystąpiła w tym roku na kulturalnej plaży Trójki. Nie musimy kończyć. No to sięgniemy teraz po starą muzykę teatralną. Jest to nawet opera, Mahagonny, Kurt Weill, Bertolt Brecht. No i co? Ale mama song, ale nie The Doors. Baszka Marcinik, Iwanka Konewa, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Do jutra. Dziękujemy. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon. Boy. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Ray Wilson, nowy album. Zapis niezapomnianego koncertu w Trójce oraz największe przeboje na dwóch CD. Muzyczna podróż przez dotychczasowe dokonania, od Genesis do Steel Skin. Podwójny album oraz DVD do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa, firma Luna Park. Poleca Top Gitar i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Minęła 13, mamy wtorek, 26 sierpnia. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Rosyjscy żołnierze ostrzelali ze śmigłowców ukraińską Straż Graniczną. To pierwszy taki atak, podkreśla Kijów. Bardziej już raczej nie spadnie. Ekonomiści komentują dane GUS-u. Bezrobocie w lipcu wyniosło 11,9%. Według jednych było łatwiej, zdaniem innych jeszcze trudniej. Maturzyści już po poprawkowym egzaminie. W Mińsku rozmowy, na wschodzie Ukrainy ostrzał w południe. W stolicy Białorusi ruszył szczyt z udziałem m.in. prezydentów Putina i Poroszenki. A tuż po rozpoczęciu tego spotkania Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w Kijowie poinformowała, że rosyjskie helikoptery bojowe zaatakowały oddziały Straży Granicznej Ukrainy w Donbasie. Są ofiary. Według Kijowa i separatyści, i rosyjscy żołnierze wyraźnie uaktywnili się właśnie w związku ze szczytem w Mińsku. Rada podkreśla, że to pierwszy taki przypadek, kiedy funkcjonariusze zostali ostrzelani przez rosyjskie helikoptery wojskowe Mi-24. Zginęło 4 ukraińskich żołnierzy, 3 zostało rannych. Według Kijowa Ukraińcom udało się obronić granicę. Ogółem Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony informuje o aktywizacji wspieranych przez Moskwę bojówkarzy oraz samych rosyjskich żołnierzy. Starają się oni stworzyć nowy front na południu obwodu donieckiego, w położonym 40 km od Mariupola, Nowoazowsku. Cały czas trwa tam ostrzał, płonie miejscowy szpital. Trwają także walki na przedmieściach Ługańska i Doniecka. Według Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rosjanie cały czas dostarczają tam ciężką technikę wojskową. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Umiarkowanie optymistyczne dane GUS-u. W lipcu bezrobocie spadło, ale nieznacznie, o 0,1 punktu procentowego. Wyniosło 11,9. To ma związek po części z sezonowością, a po drugie z lekkim ożywieniem gospodarczym. Trend jest dobry, optymistyczny, natomiast nie jest to pewnie taki pełen obraz sytuacji. Zwraca uwagę ekonomista dr Wiktor Patena i rzeczywiście są spore różnice w zależności od regionu. W warmińsko-mazurskim stopa bezrobocia wyniosła 18,6%. Na drugim biegunie Wielkopolska, tam bezrobocie w lipcu było na poziomie 8,2%. Niestety większego spadku tej stopy raczej nie należy się spodziewać, uważa ekonomista BZWBK Piotr Bielski. Myślę, że kolejne miesiące to już będzie stabilizacja stopy bezrobocia, a na koniec roku jej lekki sezonowy wzrost. Dobrze wypadły dane GUS-u o sprzedaży detalicznej. Ten wskaźnik wyniósł 2,1%, a to więcej niż szacowali ekonomiści. W maju nie wyszło, tym razem ma być lepiej. Maturzyści, którzy w terminie nie zdali egzaminu pisemnego, dziś mieli szansę go poprawić. Gdy kwitły kasztany, najwięcej osób nie poradziło sobie z matematyką. Komisja egzaminacyjna uprzedzała, że teraz na poprawkowym łatwiej nie będzie. Dziś wśród maturzystów zdania były podzielone. Trudniejsze. Ostatnie zadanie, które zawsze się robi tak samo za 5 punktów, było tak skomponowane, że wychodziły mi wyniki w tysiącach. Robiłem je 4 razy, ale i tak się nie udało, a na nie bardzo liczyłem. Zrobiłem jeszcze 3 otwarte inne, ale mimo wszystko spodziewałem się, że będzie trochę łatwiejsza. W maju była trudniejsza, była bardziej niestandardowa, a tutaj były zadania, które powtarzały się szablonowo co roku na matematyce. Poprawki z egzaminów ustnych potrwają do końca tygodnia, a wyniki będą znane 12 września. To wystarczy, by maturzyści zdążyli złożyć dokumenty na studia i rozpocząć naukę na uczelniach na początku października. Wciąż nie wiadomo, kto zapłaci za odbudowę spalonej podczas Marszu Niepodległości w listopadzie ubiegłego roku tęczy na warszawskim Placu Zbawiciela. Władze miasta wydały na remont instalacji 100 tysięcy złotych, ale do tej pory nie wystąpiły o zwrot kosztów. Jak tłumaczy Agnieszka Kłąb ze stołecznego ratusza, toczą się 2 postępowania w tej sprawie i dopiero po wyjaśnieniu przez sąd, czy były podstawy do rozwiązania pochodu i kiedy doszło do podpalenia, będzie wiadomo, kto może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Dopóki nie zostanie określone kto, czy organizator marszu, czy osoby fizyczne nie będą będące już uczestnikami, bo marsz już został rozwiązany. Dopiero wtedy będzie można to zrobić. Tymczasem w ubiegłym tygodniu został złożony wniosek o zwrot kosztów przeciwko mężczyznom oskarżonym o podpalenie tęczy na początku sierpnia. Władze Warszawy przekonują, że ta sprawa jest już bardziej oczywista. Chińska agencja kosmiczna na tropie plantacji marihuany. Dzięki analizie zdjęć satelitarnych natrafiono na największą plantację tej rośliny w Chinach. Tak informowano przed tygodniem. Teraz jednak raport agencji zniknął z jej stron internetowych, bo się okazało, że tajemnicza plantacja może być legalna. Po tym jak agencja kosmiczna ogłosiła odnalezienie największej w historii Chin plantacji marihuany, sprawą zajęło się Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Plantacja miała być zlokalizowana w północnej części kraju. Po kilku dniach okazało się jednak, że to, co wydawało się największą nielegalną uprawą, najprawdopodobniej jest legalną farmą konopi przemysłowych. Agencja kosmiczna na razie nie komentuje całej sprawy. Jak wcześniej informowano, dzięki wysokiej rozdzielczości zdjęciom satelitarnym udawało się odnaleźć plantację opium, czy też szlaki przerzutowe w Xinjiangu i na granicy Chin z Koreą Północną. Chiński satelita Gaofen-1 może zidentyfikować obiekty o wielkości 2 metrów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. I słońce, i chmury, i opady deszczu. Tak będzie do wieczora od 14 do 19 stopni. Nieco cieplej zrobi się od czwartku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupiłam mu ten tornister. Wiesz, jak on o nim marzył. Na pewno się ucieszy. A ile zapłaciłaś? Powiemy to głośno. Tylko 159,99 za tornister Herlitz w Polomarkecie. 159,99 za kultowy i lekki tornister Herlitz. Polomarket. Mój ulubiony. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, opowiem wam coś niezwyczajnego. Był kangur, teraz w Lidlu masło XXL za 5,99. No taki normalny. Masło XXL 5,99. Ale bardzo chciał być sławny. Oliwa z oliwek ekstra 11,49. No i masz. Mówią o nim w radiu. Lidl, co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu masło XXL aż 375 gramów za 5,99, a oliwa z oliwek 11,49 za 1 litr. A kangur bryluje. Żegnamy reklamy.